SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Na zegarach 16, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 3 osoby nie żyją, kilka kolejnych jest rannych. W kamienicy w Bytomiu eksplodował gaz. W serwisie Trójki także polityka. Na konwencji w Katowicach premier Morawiecki mówił o planach PiSu na kolejną kadencję. Szef PSL-u tłumaczy, dlaczego ludowcy nie utworzą przed wyborami koalicji z Lewicą. Serwis Trójki zaczynamy od tragedii w Bytomiu. Młoda kobieta i jej 2 kilkuletnie córki zginęły w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Katowickiej. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 13. O szczegółach poinformował nas Wojciech Krawczyk z Bytomskiej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono wybuch gazu w mieszkaniu na parterze. Siła wybuchu była tak silna, że powstał pożar oraz w sąsiedniej kamienicy po drugiej stronie uszkodziło okna. Pożar został szybko opanowany. 17 osób opuściło budynek przed przybyciem zastępów. 4 osoby zostały zabrane do szpitala. Niestety, kiedy weszliśmy do środka, stwierdzono 3 osoby poszkodowane wewnątrz mieszkania. Niestety są to ofiary śmiertelne z tego zdarzenia. Strażacy nie mają sygnału, żeby w kamienicy wciąż mógł ktoś przebywać, ale jeszcze dokładnie sprawdzają wszystkie pomieszczenia. Nie stwierdzono uszkodzeń, które zagrażałyby stabilności budynku, jednak czy i kiedy mieszkańcy będą mogli do niego wrócić, tego na razie nie wiadomo. Na miejscu ciągle pracuje 17 zastępów Straży Pożarnej. Według prezydenta Bytomia najbardziej prawdopodobne jest, że do wybuchu gazu doszło nie w mieszkaniu, w którym znaleziono ofiary, a w sąsiednim. W serwisie Trójki teraz polityka. W Katowicach od rana trwa konwencja PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Są podsumowania, są plany. Głos zabrał premier. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co podkreślał Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu? Szef rządu skupił się przede wszystkim na nakreśleniu przyszłości, jaka może czekać Polskę, gdy jesienne wybory po raz drugi wygra Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Zjednoczona Prawica ma pomysły na kolejne 4 lata, a chce skupić się przede wszystkim na 5 dużych obszarach, które wymagają dalszej naprawy. Chodzi o zdrowie, o edukację, o ochronę środowiska, ale także o transformację energetyki i infrastruktury. Premier pokazał też, skąd wziąć na te kosztowne plany pieniądze. Specjalne rozwiązania, opodatkowanie wielkich korporacji międzynarodowych. To wdrożyliśmy, tam są te miliardy. To jest na nasz drugi pakiet. I teraz pracujemy już nad kolejnym pakietem zmniejszenia szarej strefy, opodatkowania tych wielkich korporacji, które cały czas uciekają do rajów podatkowych. Na forum europejskim upominamy się o te wartości. Głos zabrała też była premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło. Nawiązała do miejsca, gdzie odbywa się konwencja. Jak mówiła, to właśnie w Katowicach 4 lata temu Zjednoczona Prawica rozpoczęła drogę do zwycięstwa, a dziś może ją z powodzeniem kontynuować. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za tę relację. Nie będzie wielkiej koalicji partii opozycyjnych przed wyborami parlamentarnymi. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że ludowcy nie zdecydowali się na wspólne listy z Lewicą. Podchodzimy z wielkim szacunkiem do wszystkich partii lewicowych, z wielkim szacunkiem dla ich poglądów, dla ich światopoglądu, bo w Polsce jest miejsce dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie szkodzi, a nie podejrzewamy nikogo o to, swoimi poglądami drugiemu człowiekowi jest miejsce dla jego wartości i jego wrażliwości. Ale to nie są nasze wartości, to nie są nasze poglądy. PSL jest natomiast otwarty na rozmowy z Platformą Obywatelską. Ludowcy uważają, że przed jesiennymi wyborami powinny powstać 2 bloki opozycyjne, centrowy i lewicowy. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Londynu w szekspirowskim Teatrze The Globe. Dziś zostaną wystawione pieśni Lira wrocławskiego Teatru Pieśni Kozła. Z Londynu o tym Adam Dąbrowski. Szekspirowska dekonstrukcja powraca na wyspy. Była tu wystawiana już 2 razy. Można spodziewać się niezwykłej podróży. Marlena Łukasiak z Instytutu Kultury Polskiej. Ponieważ to nie jest konwencjonalne przedstawienie, to jest bardziej rodzaj koncertu. Recytacje przedstawione w formie lamentu, przeplatane różnymi śpiewami gregoriańskimi. Bardzo prosta, ale piękna scenografia i bardzo, bardzo dużo emocji. A wszystko to jest zwieńczeniem 2-tygodniowego festiwalu Shakespeare and Poland. W słynnym szekspirowskim The Globe Brytyjczycy usłyszeli m.in. premierowe wykonanie śmierci Ofelii Stanisława Wyspiańskiego. Zabrzmiały też dzieła Jana Kochanowskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kończymy serwis Trójki, kolejny o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja teraz kłamię. Prawda czy fałsz? To okaże się już wkrótce. Na pewno jednak warto nie przeoczyć w kinie nowego filmu Pawła Borowskiego pod takim właśnie tytułem. Już za kilka minut spotkamy się z reżyserem tej bardzo oryginalnej fabuły. Wakacyjny sezon festiwalowy oczywiście trwa. Do czwartku warto zajrzeć do Poznania. Tam od wczoraj 12. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. W szczegóły programowe wprowadzi nas jego dyrektor Marcin Giżycki. A przed spotkaniem z Pawłem Borowskim proponuję utwór z jego filmu Ja teraz kłamię. Debiutująca w głównej roli w kinie Paulina Walędziak nie tylko w filmie zagrała, ale również zaśpiewała. Utwór zatytułowany Nieznany z filmu Pawła Borowskiego Ja teraz kłamię w wykonaniu Pauliny Walędziak, która zadebiutowała w tak dużej roli w polskim kinie. Aktorka zagrała postać młodej, bardzo już popularnej piosenkarki, nic więc dziwnego, że musiała też zaprezentować swoje możliwości wokalne, niemałe jak sądzę. A już za chwilę spotkanie z reżyserem Pawłem Borowskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ja teraz kłamię. To już sam tytuł wydaje się być prowokacyjny, może też troszkę zachęcający, frapujący na pewno. Dlaczego chciałeś kłamać? Bo rozumiem, że jednak też możesz się pod tym tytułem podpisać. Myślę, że tak, ale przede wszystkim ten tytuł to taki klasyczny paradoks kłamcy, czyli mówiąc ja teraz kłamię, jeśli mówię prawdę, to kłamię, a jeśli kłamię, to mówię prawdę, no taka pętla bez końca. No i to był punkt wyjścia w ogóle, ponieważ tak naprawdę to, co próbuję jakoś pokazać, to jakiś dość iluzoryczny świat, który nas otacza. Jak ktoś mówi, że kłamie, to staje się dla nas bardziej wiarygodny niż ten, który twierdzi, że nigdy nie kłamie, bo to jest oczywiście niemożliwe. Czy tacy są również bohaterowie twojego filmu? Czy mogą też budować takie przekonanie? Ja myślę, że bohaterowie tego filmu, tak jak i zresztą cały konstrukt fabularny, to jest pewien pretekst bardziej do pokazania pewnych zjawisk. takich zarówno bieżących, bardzo współczesnych mam nadzieję, jak i takich, które są bardzo uniwersalne i ponadczasowe. Ja myślę, że ta cała sytuacja, którą tam oglądamy, no ona jest, powiedzmy sobie dość szczerze, raczej banalna. To są takie po prostu historyjki trochę z tabloidów wzięte, trochę wzięte z jakichś takich oczekiwań dotyczących pewnego świata, który lubimy podglądać. Natomiast takim pierwotnym założeniem było to, że to będzie pewien schemat, na którym, bazując na tym schemacie, będę próbował przyglądać się różnym rzeczom. Sporo czasu minęło od twojego debiutu filmowego, bo film Zero pojawił się i zresztą był bardzo dobrze przyjęty już 10 lat temu. Czy to znaczy, że tak długo przygotowywałeś kolejny film? Działo się sporo różnych rzeczy. Ja tak naprawdę w momencie, w którym kończyłem, czy Zero miał właściwie swoją premierę, to ja nie miałem gotowego scenariusza. Ja miałem jakieś pomysły, ale to były rzeczy raczej w bardzo niezaawansowanym stopniu. W końcu jednym z tych pomysłów był ten pomysł właśnie, który zacząłem pisać. On przeszedł dość długą drogę, zarówno jeżeli chodzi o sam development, jak i potem szukanie pieniędzy. W międzyczasie pojawił się też drugi projekt, który też bardzo koniec końców zaawansowaną formę uzyskał. To był projekt pod tytułem Wauma na motywach komiksu Karola Kalinowskiego. Udało się skonstruować taką sporą koprodukcję europejską. No niestety na ostatniej prostej grudniu zeszłego roku ten projekt się nam wywrócił. Natomiast jeżeli chodzi o Ja teraz kłamię, to no niemal 3 lata trwała postprodukcja tego filmu. Już filmem Zero udowodniłeś, że można mieć swoją drogę w kinie, bo ten film na pewno wiele osób zaskakiwał oryginalną, a przynajmniej rzadką w polskim kinie formą. Teraz idziesz jeszcze krok dalej i myślę, że absolutnie potwierdzasz formą tego filmu to, że jesteś jednak absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. Ja nie potrafię oddzielić formy od treści, nie chcę tego robić wręcz. Ja uważam, że forma, zarówno ta konstrukcyjna, jak i cała plastyczna, ona może równie dobrze być nośnikiem fabuły, czy pewnych spostrzeżeń, które staram się robić. Ja myślę obrazem, myślę piękne. No taka tautologia. Po prostu jest to dla mnie wszystko spójne i nie umiem jednej rzeczy od drugiej oddzielić. W związku z tym nawet na poziomie scenariusza ja po prostu zapisuję pewne rozwiązania już czysto obrazkowe, czy wręcz wygląd kadrów, jak co ma wyglądać, a czasem wręcz nawet jaki jest ruch kamery. A skąd ten retrofuturyzm? Bo w warstwie wizualnej, Ja teraz kłamię, jest absolutnie filmem wyjątkowym, jeśli chodzi o polskie kino, a przynajmniej dawno już nie było podejmowanych takich prób. No to się wzięło z tego, że bardzo zależało mi na tym, w związku z tym, co próbuję pokazać, czy nad czym się zastanawiać przy pomocy tego filmu, bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć świat, który nie istnieje, czyli taką, krótko mówiąc, totalną fikcję, czyli opowiadać o zjawisku prawdy poprzez totalną, absolutną fikcję. I to się jak z założenia miało odkładać zarówno w tej warstwie fabularnej, jak i bohaterach, którzy są fikcyjni, ta fabuła jest fikcyjna, wszystko, co oglądamy, jest fikcyjne, z pełną premedytacją, czy wręcz nawet tak jak powiedziałem, to zahacza o jakiś banał, czy pewien schemat, ale też celowo. Natomiast jeżeli chodzi o ten świat, on też musiał być taki totalnie fikcyjny, czyli wymyślony. I zacząłem się zastanawiać, jak osiągnąć taki efekt, żeby nie pójść drogą umowności typu von Trier w Dogville, tylko jednak, żeby stworzyć coś, co jest w jakimś sensie wiarygodne, to znaczy jest namacalne. Widz uwierzy w to, że ludzie się są w stanie poruszać po takim świecie, że nie jest to tylko i wyłącznie taki czysty model. I zacząłem się zastanawiać w związku z tym, jaka ta forma powinna tego być i skąd ona się powinna wziąć. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, co by było, gdyby to była taka sytuacja, że pod koniec lat 60. ktoś by sobie wyobraził, jak będzie wyglądał początek nowego stulecia. I te lata 60. to też nie przypadek, dlatego że to był taki okres tak zwanego Space Age'u w różnych dziedzinach, w sztuce, w kulturze, w designie. To był ten moment podboju kosmosu, kiedy wszystkim nam się wydawało, że ludzkość zmierza w jakimś fantastycznym kierunku i czeka nas świetlana przyszłość. I to mi się wydało dość zabawne, jakby ciekawe do skonfrontowania tego z tym, gdzie w tym momencie jesteśmy. Z drugiej strony po to, żeby jeszcze bardziej zachachmęcić tą całą sytuację i sprawić, że to jeszcze bardziej będzie coś, co nie istnieje. A z kolei akcja filmu dzieje się w 2008 roku, zatem w przeszłości, co powoduje, że z połączenia tych dwóch zmiennych powstało coś, co kompletnie nie istnieje. Tego nie było, nie ma i po prostu nie będzie. W swoim pierwszym filmie Zero, jeśli dobrze pamiętam, zagrało mniej więcej 35 aktorów. To było zadanie rozpisane na liczne grono właśnie zawodowców. No tym razem też obsada spora. Jak się patrzy na plakat filmu, no to wygląda imponująco. Jak kompletowałeś tę obsadę i czy udało ci się taką ekipę marzeń stworzyć? Ja prawdę mówiąc, w momencie, w którym kończyłem scenariusz, dość dobrze wiedziałem, do kogo chcę się zwrócić. Prawdę mówiąc, nikt nie odmówił, także absolutnie cudowna sytuacja. Oczywiście jedynym tutaj punktem do zastanowienia było obsadzenie roli Iwon, czyli tej młodej piosenkarki. Tutaj łącznie w tym przypadku zrobiłem coś w rodzaju castingu. No i ostatecznie absolutnie najlepsza okazała się Paulina Walędziak, młoda, fenomenalna aktorka, która miała okazję zaprezentować się nam wokalnie. Wrócimy dziś jeszcze do rozmowy z Pawłem Borowskim. Wcześniej sięgnijmy po ulubiony muzyczny motyw tego reżysera z jego filmu Ja teraz kłamię. Autorem kompozycji jest Adam Burzyński. Na plakacie filmu Ja teraz kłamię widzimy wiele nazwisk znanych aktorów. Dziędziel, Habior, Woronowicz, Więckiewicz, Poniedziałek, Kulik, a to wciąż tylko role drugoplanowe. W tych głównych zobaczymy wspomnianą wcześniej Paulinę Walędziak oraz jeszcze trójkę innych aktorów. Wracamy więc do rozmowy z Pawłem Borowskim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. w tych najważniejszych rolach. Maja Ostaszewska, Rafał Maćkowiak, Agata Buzek. Natomiast moglibyśmy przy okazji filmu też porozmawiać o samochodach, bo to jest też, myślę, szczególny walor dla fanów motoryzacji. Dosyć niesamowite eksponaty zgromadziłeś na planie. To jest w ogóle efekt też naszych poszukiwań, tworzenia tego świata. Najpierw sam zacząłem, potem dołączył do tego scenografka, scenografki w zasadzie i cała grupa, też oczywiście kostiumografka, charakteryzatorka i tak dalej. Myśmy zaczęli tworzyć rodzaj takiej, bo ja wiem, Biblii tego świata, który chcemy skonstruować. No bo to, na czym nam bardzo zależało, to stworzenie takiej wizji, która będzie spójna. To znaczy, że ten świat nie będzie się rozpadał w jakieś eklektyczne kawałki, tylko że on będzie właśnie wiarygodny, że ja jestem w stanie w to w jakimś sensie uwierzyć. No i też podobnie było w przypadku tych samochodów. To jest dość ciekawa rzecz, dlatego że z jednej strony one faktycznie są jakimiś takimi mniej lub bardziej oldtimerami, natomiast zarazem są samochodami elektrycznymi. Myśmy nawet tam delikatnie, no przy pomocy takiego rekwizytu je wszystkie przerabiali, także tam są takie świecące po prostu elementy, które świadczą o tym, że one pracują na prąd. Tam są oczywiście też jakieś takie, nawet nie wiem, w dwóch chyba scenach pojawia się taki dystrybutor, który ładuje prądem samochód. Zatem no to też jest na poziomie takim pomieszania trochę tych czasów i zmylenia tropów. Mówiliśmy o aktorach i też trzeba dodać, że nawet ci, których doskonale znamy, wyglądają kompletnie inaczej w tym filmie. Mam na myśli i charakteryzację, i kostium. Tutaj chyba też dla każdej postaci miałeś jakiś swój indywidualny pomysł. No tak. Ponieważ ta historia jest umowna, ta fabuła jest umowna, ona jest pretekstem. Ci bohaterowie też są w jakimś sensie umowni. To jest też w ten sposób budowane ze wszystkich elementów, również właśnie tych elementów charakteryzacji, kostiumu. To wszystko składa się na pewną figurę, tak bym to określił. Zależało mi na budowaniu takich figur właśnie, które będą funkcjonować w tym świecie. A krótko mówiąc, ja chciałem być na antypodach tak zwanego małego realizmu i być może niektórym się to nie spodoba, ale taki miałem pomysł. To już zostawiając formę, skupmy się jeszcze przez chwilę na treści, bo oczywiście w tym filmie są różne rzeczy. Jest i trochę psychologii, jest intryga kryminalna dosyć zaskakująco rozwiązana. No i wreszcie jesteś ty sam na ekranie, co nie byłoby takie oczywiste. Czemu miał służyć ten zabieg i jaką ideę, tak już ogólnie rzecz biorąc, chciałeś tym filmem przekazać? Abstrahując już od tego, co powiedzieliśmy wcześniej, to jest trochę również film o kinie jako takim, o tym, czym jest kino, czym jest opowiadanie historii, czym jest narracja jako taka w ogóle, czym jest fikcja w kinie w końcu. Ja myślę, że w ogóle w jakimś sensie ktoś to ładnie powiedział, chociaż ja myślę, że tu bym się do tego w pewien sposób przychylał, że jest to jakaś taka forma pewnego statementu. W związku z tym pomyślałem, że skoro to jest też film w ogóle o kinie, no kim są ci bohaterowie? Oni są też bohaterami, takimi są właśnie figurami wziętymi z kina po prostu. I wydało mi się to dość zabawne, że ponieważ ta postać, którą gram, mówi raptem dwa słowa, a są to słowa dość istotne, one padają w dość kluczowym momencie tego filmu. Wydało mi się dość zabawne, żebym ja też po prostu wziął w tym udział, jako rodzaj takiego cameo, ale po prostu też być może przekierowującego nieco to spojrzenie, że to również jest film na temat kina i w ogóle filmu jako takiego. Czy przygotowując się do realizacji tego filmu i potem już na planie, miałeś jakieś punkty odniesienia w sensie konkretnych reżyserów, konkretne dzieła, albo też są tacy, którzy generalnie wpływają na twoją filmową wrażliwość? To na pewno wpływają i na pewno tych nawet często nieświadomych inspiracji jest masa. Potwornie dużo oglądam, zarówno klasyki, jak i współczesnych rzeczy i to są i filmy, i seriale. No to jest część po prostu takiej rzeczywistości, która mnie otacza i od tego oczywiście nie ucieknę. Nie ucieknę od tego, że coś gdzieś mi się nawet pojawi w głowie i po prostu siłą rzeczy w jakiś sposób, ulegając jakimś tam mutacjom, znajduję swoje ujście w tym, co robię. Natomiast trudno by mi było chyba jakoś takie bardzo konkretne przykłady teraz przytoczyć, no bo, nie wiem, słyszałem na przykład jakąś taką historię o tym, że to przypomina na przykład Rashomona. Tak, to przypomina Rashomona, jeżeli mówimy o trzech historiach, znaczy o jednej historii, która jest opowiedziana przez trzy osoby, tak, w tym sensie tak, aczkolwiek z drugiej strony to, co wydawało mi się tutaj dość ciekawym z kolei zabiegiem, to jest to, że te sceny, które powtarzają się właśnie w Ja teraz kłamię, to są sceny absolutnie identyczne. To jest ten sam klocek, który po prostu wklejam w różne narracje i dzięki temu ten klocek trochę inaczej pracuje. To jest taki efekt Kuleszowa, krótko mówiąc, czyli znany taki eksperyment montażowy, gdzie ta sama twarz zestawiana z różnymi obrazami wyrażała jakby różne emocje dla widzów. Chociaż ona się kompletnie nie zmieniała, ale poprzez kontekst właśnie zmieniał się odbiór tej sytuacji. I teraz to jest dość podobny manewr, to znaczy te sceny są naprawdę copy-paste. I oczywiście ja sobie zadawałem pytanie, czy na przykład nie warto pomyśleć nad jakimiś skrótami. Natomiast z drugiej strony miałem takie poczucie, że już sam fakt takiego skonstruowania radykalnego, to znaczy, że to wydawało mi się po prostu ciekawe, to znaczy wydawało mi się pozostawienie tych scen w pełnej długości, tych, które się powtarzają. I też oczywiście miałem jakiś tam odzew dotyczący tego, no bo ten odzew też wyglądał na bardzo pozytywny, że ja miałem gdzieś na jakimś etapie wątpliwości, czy może nie trzeba było tych scen trochę tam przyciąć, ale to wydaje mi się na tyle ciekawe, nawet na zasadzie takiej, że być może, jeżeli oczywiście to tempo komuś się w ogóle podoba, że być może są to takie momenty, które dają chwilę jakiegoś delikatnego wytchnienia, jakiegoś takiego poukładania sobie w głowie pewnych rzeczy. No tak. No tak. Po prostu interpretacja filmu Pawła Borowskiego zależy już od wrażliwości każdego widza. Sięgnijmy dziś po jeszcze jeden fragment muzyki Adama Burzyńskiego z filmu Ja teraz kłamię. Wciąż ostatnio słyszymy o kolejnych amerykańskich sukcesach i rolach Janny Kulik czy Tomasza Kota, ale tamtejszy rynek podbijają i inni polscy aktorzy. W związku z jedną z premier tego tygodnia, od wczoraj możemy się o tym przekonać w naszych kinach. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Grochowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy to twój pierwszy amerykański film, tak od początku do końca? No w sumie można chyba tak powiedzieć, bo poprzedni to był Child 44, czyli System, ale tam miałam właściwie, no, można powiedzieć, jedną scenę z Tomem Hardym, czyli to były takie warsztaty, poligon doświadczalny z jakimś genialnym aktorem i osobista ekstra przygoda, no, ale to jednak było malutkie. Ale pamiętam, że obroniłaś swoje sceny pewnymi aktorskimi zabiegami. Nie, spoko, ale one też były, wiesz, one też były do obronienia, bo bardzo osadzone mocno w historii one musiały być, więc były nie do wycięcia, śmieję się. No ale tu faktycznie, no to jest drugoplanowa w Teen Spirit, czyli moja gwiazda Teen Spirit, to jest pierwsza moja taka... Duża, duża rola. No tak, no że ona tam, no te 15 czy 18 minut na ekranie jednak jest. Fajnie. Jeszcze może warto też przypomnieć twoją współpracę z Januszem Kamińskim, w końcu laureatem dwóch Oscarów, aczkolwiek Hania to był jednak film polski. Całkowicie polski. My żeśmy z Januszem zrobili film American Dream, ja nie wiem, czy on taki będzie miał tytuł. No jakieś są perypetie z tym filmem, nie wiem, ciągle go nie możemy obejrzeć, mam nadzieję, że jakoś on zobaczy światło dzienne, prędzej czy później. Ten najnowszy film, Moja Gwiazda Teen Spirit, miał już swoją amerykańską premierę, byłaś, widziałaś, jak film został przyjęty? To bardzo dobrze, bo to jest dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ jak czytasz opis tego filmu, to wydawałoby się, że już parę takich filmów widziałeś i że właściwie co tam może być ciekawego, no jeżeli właściwie od początku wiadomo, że młoda dziewczyna bierze udział w talent show i prawa gatunku w ogóle są takie, że wiadomo, że ona wygra. Ale temat na fali, bo niektórzy zauważają w recenzjach, że to takie narodziny gwiazdy, tylko w wersji młodzieńczej. A może tak, więc właśnie taki też młodzieżowy taki sznyt. Ale coś jest takiego w tym filmie, że po pierwsze jest jakaś totalna miłość Maxa Mingeli, reżysera, do muzyki pop. Co bardzo widać, dlatego że ten film jest jakoś autentyczny przez to. I wypełniony piosenkami. Wypełniony totalnie piosenkami, dlatego że ten film to jest niskobudżetowy film, w którym 3/4 budżetu poszło na prawa do genialnych piosenek, które są zaaranżowane przez panów, którzy dostali Oscara za La La Land. I to jest świetnie zrobione. Można powiedzieć performance Elle Fanning, która po prostu i tańczy, i śpiewa, i mówi po polsku, no z dużym akcentem pewnie, ale jednak podołała temu. Jest Amerykanką, która gra kogoś, kto mieszka od dawna i wychowuje się w Anglii, w związku z tym gra jeszcze z brytyjskim akcentem. I ona jest zupełnie fenomenalna. I myślę, że niesamowity aspekt tego filmu jest taki, że to jest totalnie wiarygodne, bo ona mogłaby być piosenkarką i ona mogłaby taki talent show wygrać, co jest zupełnie niesamowite. No to jak już o niej mówimy, to może przypomnijmy, że to jest w końcu bardzo młoda wciąż aktorka, chyba zaledwie 21-letnia, natomiast ona ma już naprawdę taką solidną i długą filmografię. Nie, to jest niesamowite, bo ona zagrała właściwie z połową Hollywood i to taki rozstrzał pomiędzy tym, że zagrała, nie wiem, w Czarownicy z Angeliną Jolie, czyli totalnie komercyjnym, olbrzymim, amerykańskim, wysoko budżetowym filmem. A na przykład, nie wiem, Inaritu, Babel, gdzie zagrała jako 9-letnie dziecko. Zaczęła w ogóle jako 2-letnia dziewczynka. Grając swoją siostrę Dakota Fanning jakby w jakichś tam retrospekcjach. Więc ona ma i rolę u Sophie Coppoli i z Fassbenderem i z Nicole Kidman. To jest jedna z takich aktorek, której można naprawdę pozazdrościć tych spotkań i tego doświadczenia. A faktycznie w kwietniu skończyła 21 lat. I to jak się na nią patrzy też, jak żeśmy ten film robili 2 lata temu w Londynie, to był chyba drugi film, który ona zrobiła, to było bardzo ciekawe, że to był drugi film, który zrobiła bez opiekuna. Znaczy, że była już dorosłą osobą i była na planie sama. Pierwszym filmem był film Sophie Coppoli, tam ona zagrała po raz pierwszy bez osoby, która jej towarzyszyła na planie jako opiekun po prostu. Więc to naprawdę jest bardzo młoda osoba, ale jak na nią patrzysz, to widzisz rodzaj takiej koncentracji, takiego skupienia i tego, że ona jest wychowana na planie. To jest jakieś jej drugie życie. To jest taka zupełnie perspektywa jakaś niesamowita. No to ciekaw jestem, jak się odnalazła na planie z tak już doświadczoną i uzdolnioną aktorką jak Agnieszka Grochowska. Jaki ty jesteś miły. Wiesz, ciekawe to było, bo my tam, wiesz, no gramy mamę i córkę. Ja właściwie reprezentuje, można powiedzieć, taki szary i w jakimś sensie zapyziały świat, z którego ona się chce wyrwać. No bo to jest wieś. To jest taka wieś, to jest takie obrzeże takie brytyjskie, to jest na wyspie. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, wiesz, bo ja właściwie zdałam sobie sprawę, że nie bardzo miałam okazję i przyjemność grać kogoś, kto jest w jakimś sensie pozbawiony perspektyw. I kto nie szuka tych perspektyw, kto się boi wyjścia, kto właściwie wybiera, ponieważ taki jest jakoś poraniony i tak jakoś jest ograniczony swoimi różnymi doświadczeniami, że w jakimś sensie nawet tego dziecka swojego nie chce wypuścić, bo wydaje mu się, że to jest zbyt niebezpieczne i że lepiej czegoś nie zrobić, nie wyjść, niż na przykład się rozczarować jakoś totalnie. Te korzenie polskie mają tutaj znaczenie. A ta dziewczyna młoda właśnie próbuje się wyrwać z tego świata. Próbuje zupełnie czegoś innego. I to jest właśnie takie ciekawe, bo widzisz kogoś, kto sam czegoś nie był w stanie, nie wiem, zrobić, albo mu się nie udało. I też o to mi chodzi, że w którymś momencie w ogóle chyba z dziećmi jest tak, że w jakimś sensie dosyć szybko przestaliśmy w ogóle wpływ na to, co z nimi się tak do końca dzieje, nie? I jakby taki moment zaakceptowania tego, tej inności, tej indywidualności totalnej jest momentami bardzo, bardzo trudny. I tego, że możesz właściwie tylko to obserwować, patrzeć na to z jakiegoś oddalenia i jedyne, najmądrzejszą rzecz, jaką możesz zrobić, to zaakceptować. i dać wolność. I to jest bardzo trudne. I to właśnie w jakimś sensie już widać, jak ktoś ma 3 lata. Jak twój syn, który właśnie się przesłuchuje i nie wiem, czy zaakceptuje to, co mówisz. Dokładnie. I ta osobność, i ta jakby taka niesamowita siła bycia sobą po prostu. Bycia sobą indywidualnym. Bez mamy, bez taty, bez tego jakiegoś takiego wpływu i tego, że rodzic powie ci lepiej, kim ty jesteś i co ty możesz. I potem jest taki moment, w którym właśnie, tak jak w tym filmie, ktoś ma 17 lat i tam są takie sceny, że na przykład ona tańczy tak dziko w pokoju i nagle to się kończy i ta matka stoi jakimś praniem, tak po prostu obserwuje to. I tam do pewnego momentu w ogóle nie można się spotkać, bo one są jakoś tak osobno. Ta matka nie ma narzędzi, żeby to jakoś rozbroić, żeby w ten świat w ogóle wniknąć, żeby tam wejść. Te drzwi są zawsze totalnie zatrzaśnięte. I dopiero w momencie, w którym ona jej pozwala wyjść z tego domu, mówi, okej, to idź, to nagle one w ogóle są w stanie, nie wiem, porozmawiać przez telefon. I ona w stanie jest w ogóle cokolwiek dać. Nagle ta córka w ogóle dzwoni po coś. W ogóle ma ochotę z nią porozmawiać. To jest jakaś pewnie prawda. Amerykański film, owszem, udział polskiej aktorki, ale też bardzo silne w fabule, te wątki polskie, to się nieczęsto zdarza. Tak, ja w sumie rozmawiałam z Maxem i tam było dużo takich śmiesznych historii, bo współproducentem filmu i współscenarzystą jest aktor Jamie Bell, znany z Billy Elliota. I z nim miałam spotkanie jakoś na samym początku w kwietniu, jak dostałam tę rolę. I on się ze mną spotkał i mówi, Agnieszka, naprawdę? Ty mówisz perfekt po polsku? A ja mówię, tak. Bo nam tak zależało, żeby to było takie wiarygodne. I że jej w ogóle fascynowało coś takiego, że widzą nagle aktora, który mówi po angielsku, kto gra kogoś, kto właśnie jest takim obcym, kto się czuje obco. I w tej samej scenie nagle przychodzi na swój oczysty język i nagle jest kim innym. I oni długo ze mną rozmawiali o tym, że to dla nich jest fascynujące, jak oni to obserwują, jak oni to mogą widzieć jeden do jednego na ekranie, w którym ja po prostu nagle się odwracam do L, mówię do niej po polsku i ja nagle jestem jakąś inną osobą. Tak, tak, to się czuje. Natomiast też, no tak jak zauważyłaś, Elle Fanning nieźle sobie radzi z językiem polskim. No jest ten akcent słyszalny, trudno, żeby nie było, ale ciekaw jestem, czy ty też szlifowałaś z nią te kwestie polskie? No wiesz, ona prosiła o pomoc, bo po prostu to jest totalnie trudne i ona przyjechała z Los Angeles już z jakąś taką podstawową umiejętnością tych kwestii. Problem tylko polega na tym, że często te zdania są przetłumaczone literalnie, rozumiesz? Czyli jakby one nie nadają się wprost do zagrania, bo trzeba je zmienić po prostu. To, że one są w jakimś sensie poprawnie po polsku, nie oznacza, że są kwestiami dobrymi do grania. W związku z tym często było tak, że przed samymi zdjęciami ja jej musiałam pomagać, chętniej pomogłam z tym, żeby te zdania przetransponować tak, żeby one były po prostu wiarygodne dla kogoś, kto mówi po polsku. Czyli, że, i wiesz, że naprawdę momentami była w stanie się nauczyć prawie przed samym ujęciem zdań typu, no nie wiem, gdyby chciał, to dawno już by spróbował. To tak się mówi, ale to są totalnie trudne zgłoski do wymówienia dla kogoś, kto po prostu operuje, w ogóle ma, wiesz, no ma gdzie indziej umiejscowiony aparat mowy, bo też trzeba o tym pamiętać, że język polski w ogóle jest zupełnie, on tu jest blisko gdzieś, blisko na ustach, a amerykański jest głęboko. To w tym filmie słychać, jaki ona ma słuch, że ona genialnie śpiewa. No tak, słuch muzyczny to no pomaga. Niesamowity po prostu. I potem wiesz, że nagle jesteś też w stanie interpretować, bo to nie chodzi tylko o to, że to powtórzysz, tylko że te zdania wypowiadasz z sensem i że one są wiarygodne, że ty rozumiesz, co mówisz. No myślę, że to wyjątkowy talent tak naprawdę. Już tu wspomniałaś osobę reżysera, Maxa Mingeli. Chyba to ważne dla ciebie spotkanie i ważna postać. Zresztą nazwisko też kinomanom może się kojarzyć. No tak, Max jest synem Antoniego Mingeli, którego pewnie przedstawiać kinomanom nie trzeba. Wzrastał w takim dosyć niesamowitym domu, no bo on też po prostu wzrastał na jakichś bardzo szczególnych planach filmowych. Chcę wyobrazić, nie wiem, że może być, nie wiem, na planie, nie wiem, utalentowanego pana Ripley czy jakiegoś innego filmu, no to są takie spotkania, no że nagle tam jakichś niesamowitych ludzi spotykasz od wczesnego dzieciństwa. No z Maxem spotkanie było dosyć ciekawe i w sumie z takiego, no, mojego punktu widzenia dosyć niesamowite, bo ja nagrałam te sceny w Warszawie i dostałam telefon po paru dniach, czy ja mogę być w Londynie i poleciałam do Londynu i to spotkanie było takie, że my żeśmy tak usiedli, jeszcze raz tak z nim zagrałam tę scenę. I on już wiedział, tak? Tak, i on tak się uśmiechał i mówi, nie, to po prostu jest... I to jest coś takiego, że nie każdy może pracować z każdym i to jest tak niesamowite, jak nagle spotykasz kogoś i ta chemia jest taka pomiędzy ludźmi, pomiędzy aktorem, reżyserem, pomiędzy aktorami, że on jakby od pierwszej sekundy akceptuje wszystko, co ty robisz. Ty, w jakimś sensie jesteś z jego bajki. Ale rozumiem, że miałaś konkurentki polskiej aktorki. Nie wiem, słuchaj, nie wiem, no pewnie jakieś tam, ja, tak i myślę, że w ogóle chyba też być może był taki pomysł, że to pewnie niekoniecznie też Polka. Może też Amerykanka, tak? Albo nie wiem, Czeszka, albo, znaczy, że w jakimś sensie na koniec, no to mógł być ktoś, kto po prostu jest nie Anglikiem, się jakby mieści w tej historii. No, nie mam pojęcia, mówiąc, że jak szeroki był casting. No casting był robiony w Londynie, no myślę, że no jakiś tam był, no. Nie sądzę, żeby zadzwonili tylko do mnie, ale tego nie wiem. Ale to jest jakaś duża przyjemność, że po prostu spotykasz kogoś, z kim tak ci się dobrze pracuje, bo on rozumie, jak ty pracujesz, co robisz i jakby wzajemnie się rozumiecie. I że na tym planie też to było takie, że jesteś takim pełnoprawnym uczestnikiem tych zdarzeń, no bo po prostu ktoś totalnie chce wziąć z tego, co ty masz do zaproponowania. Rozumie subtelność czy detale, akurat te, na których ja pracuję. I to było bardzo ciekawe, bo wtedy jak jesteś akceptowany i jakoś kochany przez reżysera w jakimś sensie, to to strasznie daje dużo energii do pracy, znaczy takiej pewności siebie. Przynajmniej mi to daje bardzo dużo, bo to jest coś takiego, że wtedy to możesz dać jeszcze więcej. No i z tej energii rodzi się taki film jak Moja Gwiazda Teen Spirit, czyli jednak film, który rodzi jakąś nadzieję. Mam nadzieję. To jest bardzo ciekawe spotkanie, bo tam jest bardzo dużo takich właśnie osób, które, no tak, jest Fred Berger, który wyprodukował La La Land, który prawie odebrał Oscara, bo się pomylili. Z Moonlight. W końcu go nie dostał, ale przejdź już do historii, no bo wszyscy pamiętamy te sceny z tego rozdania Oscarów. No człowiek, który jest ode mnie 2 lata młodszy, który ma w produkcji 14 filmów, niesamowite robi rzeczy. Max, którego wszyscy znają i z jego aktorskich rzeczy, i z opowieści podręcznej teraz, i zaczyna swoją jakąś karierę jako reżyser. Elo, o której dużo rozmawialiśmy, która po prostu no, ma jakiś niesamowity dorobek i no, myślę, że przed nią naprawdę świat stoi otworem. I spotykasz się z nimi i robisz z nimi jakiś niskobudżetowy film w Londynie. I to wszystko jest na takim poziomie, że się spotkali koledzy i robią film i jest tam jakaś taka szalona pasja w tym i jest jakieś koleżeństwo, jest jakiś rodzaj przyjaźni i potem spotykamy się w Los Angeles na premierze i idziemy sobie na imprezę i w tym nie ma jakiegoś takiego dystansu i takiego czegoś, że możesz powiedzieć, o Hollywood, nie wiadomo co i że to jest takie odległe, to jest bliskie. To jest bliskie i może z jakimiś super fajnymi ludźmi, totalnie utalentowanymi zrobić jakiś film i być częścią przez chwilę czegoś takiego fajnego. Bardzo się cieszę, że mogłam to zobaczyć i mogłam w tym wziąć udział. Muzyczny dramat Maxa Mingeli, Moja Gwiazda Teen Spirit z Agnieszką Grochowską w jednej z głównych ról od wczoraj już w naszych kinach. A szukając specjalnych filmowych atrakcji w te wakacje, w najbliższych dniach warto odwiedzić Poznań. Tam od wczoraj trwa festiwal Animator. Zanim jednak spotkamy się z jego dyrektorem Marcinem Giżyckim, sięgnijmy po piosenkę z pełnometrażowej animacji właśnie Chico i Rita. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte. Utwór z animacji Chico y Rita zaśpiewała Consuela Velasquez, no ale Bésame mucho to standard znany od tak wielu dekad, że nikomu go przedstawiać nie trzeba. A my już za chwilę jedziemy do Poznania. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Witam Marcina Giżyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jest z nami dyrektor artystyczny 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych, Animator. Oczywiście w Poznaniu. Festiwal rozpoczął się wczoraj i dosyć tak nietypowo, bo kończy się w czwartek, 11 lipca, tak? Tak jest, tak. Program jest bardzo bogaty i drugiego dnia festiwalu przede wszystkim zapraszam na pokazy konkursowe. Tych konkursów mamy w ogóle 3. No to właśnie powiedzmy, jakie to konkursy, tak, bo wszyscy wszystkie dotyczą wyłącznie filmów animowanych. Tak jest. Najważniejszym konkursem, konkursem głównym jest Międzynarodowy Konkurs Filmów Animowanych Krótkich. Zgrupowane te filmy są w 6 pokazów. Codziennie po 2 pokazy konkursowe się odbywają, potem także są powtarzane. Drugi konkurs to konkurs filmów pełnometrażowych, animowanych oczywiście. Mamy 5 filmów wybranych do konkursu, a oprócz tego kilka pełnometrażowych, ciekawych filmów także poza konkursem. No i wreszcie trzeci, najmłodszy konkurs, który nazywamy Animator.pl, to jest konkurs filmów polskich. Te polskie animacje są obecne na światowych festiwalach. Ciekaw jestem, jak w tym roku będzie w Poznaniu, bo co roku pytam właśnie o tę polską reprezentację, jak wypada na tle innych krajów. Mamy połowę roku, a już kilka polskich filmów odniosło sukcesy. Chyba największy polsko-francuski film Izy Plucińskiej na podstawie opowiadania Topora. Moje pokolenie to się wychowało na Rolandzie Toporze. Oczywiście pamiętamy Lokatora Romana Polańskiego, bo tak. Też inspiracja. Także to jest film oparty na krótkim opowiadaniu Topora, Portret Suzanne. Ten film już zdążył zdobyć kilka nagród, bardzo poważnych, i jest też szczęśliwie w konkursie międzynarodowym naszego festiwalu. Jako polski reprezentant. Jako polski reprezentant, jak najbardziej. Natomiast w konkursie polskim mamy całą plejadę. Teraz w ogóle dominuje bardzo młode pokolenie w polskiej animacji. To chyba dobrze. No, znakomicie oczywiście. Także. Bo ci starsi zdążyli już się wykazać przez dekady i zdobyć mnóstwo nagród. No, ale na przykład jest znakomity film Piotra Dumały, no już naprawdę animatora, który zjadł zęby, który miał zresztą na festiwalu w Annecy pokaz specjalny swojego najnowszego filmu, bo nie zdążył do konkursu zgłosić filmu, było za późno, a mimo to został zaproszony ze specjalnym pokazem. Tytuł filmu Ostatnia Wieczerza. Czy to jest właśnie skojarzenie właściwe? Jak najbardziej nawiązanie do Leonardo da Vinci. O, nawet widziałem bezpośrednio w Mediolanie. Tak. Kto w tym roku oceni filmy? Czy jakieś sławy przybywają do Poznania? Zawsze staramy się o to, żeby oceniali filmy naprawdę wybitni przedstawiciele, głównie animatorzy, ale także krytycy, programerzy, bądź kuratorzy też. Więc w tym roku będziemy mieć brata Batleya, który jest muzykiem, ale także artystą wizualnym, który przygotuje, oprócz tego, że będzie członkiem jury, specjalny program, swój własny, autorski. Ewa Borysewicz, młoda, ale już wielokrotnie nagradzana polska animatorka. Franciszka Birkner z Austrii, która co prawda między innymi uczyła się animacji u Jerzego Kuci, ale przede wszystkim jednak jest kuratorką zdarzeń filmowych i osobą piszącą o filmie animowanym. Georges Sifianos, grecko-francuski pedagog i także animator. Aneta Ozorek reprezentuje Polskę i Holandię i jest dyrektorką festiwalu Click w Amsterdamie. Julie Roy, która jest kanadyjską producentką znanego studia National Film Board of Canada. To by byli nasi jurorzy w 2 głównych konkursach. Mówimy o konkursach, ale przecież animator to nie tylko właśnie te sekcje, które pewnie wzbudzają największe emocje. W tym roku państwo zaprezentują ponad 300 filmów. Jak policzono, wybrano jest ponad 1000 propozycji nadesłanych z 60 krajów świata. To naprawdę imponujące. To jest imponujące. 64 nawet. Tym bardziej, że my nie używamy żadnej z tak zwanych platform, przez które można zgłaszać film, czyli trudniej trochę dotrzeć jest do informacji o naszym festiwalu, ale robimy to też celowo, bo ponieważ nasz festiwal nie pobiera żadnego wpisowego, to ta trudność dotarcia trochę nam ogranicza napływ propozycji. Ale te 300 filmów to nie tylko filmy zgłoszone, to są także filmy specjalnie już przez nas wybrane. No dam przykład, Julie Roy przy małej mojej pomocy zaproponuje nam filmy, taki jeden program filmów robionych przez duety, czyli pary twórców. I to się zapowiada bardzo interesująco. Mój udział jest taki, że zaproponowałem także 2 filmy polskie do tego, co ona wybrała. I co to będzie z Polski? To będzie Franciszka i Stefan Temersonowie i duet Halina Bielińska i Włodzimierz Chałupę ze znanym filmem Zmiana Warty. Więc to taki jeden przykład jednego z programów czy bloków pozakonkursowych, które zostały specjalnie przygotowane na ten festiwal. Znaczy dobrze mi się zdaje, że na festiwalu w tym roku pojawią się również filmy tak znanych, lubianych i bezsprzecznie wyrafinowanych twórców jak Tim Burton czy Wes Anderson? No tak, tak. Właśnie w tych pokazach pozakonkursowych, w tym przypadku to chodzi o filmy oczywiście pełnometrażowe, staramy się zrównoważyć program, żeby mógł zachęcić zarówno widza, który może nie jest bardzo dobrze przygotowany do trudniejszych filmów, do recepcji trudniejszych filmów, a z drugiej strony także mamy propozycje właśnie dla tego już specjalnego widza. Także w konkursie mamy trochę filmów, które można by nazwać eksperymentalnymi czy awangardowymi. Zaczęło się już wczoraj, ale ta tradycja będzie kontynuowana, czyli takie połączenie filmu animowanego z muzyką. No, to jest nasza specjalność, nasz trademark, że mamy właśnie takie pokazy, więc zapowiedziano już Brad Buttley z bardzo interesującym programem, bo ja to widziałem kiedyś już na innym festiwalu, ponieważ w tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania postaci animowanej Kota Feliksa. Dokładnie w 1918 właściwie roku narodziła się ta postać, więc przypomnimy stare nieme filmy z muzyką na żywo też. Potem także przygotowany program specjalnie przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, który będzie też połączeniem muzyki i filmów. Rozumiem, że wszystkie pozostałe szczegółowe już informacje programowe na stronie internetowej festiwalu. Przypomnijmy adres. www.animator-festival.com. Zapraszamy więc na 12. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. Ten potrwa jeszcze do czwartku, czyli do 11 lipca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Był z nami Marcin Giżycki, dyrektor artystyczny festiwalu. I to już wszystko dziś w Trójkoło Filmowo. Przed 17 proponuję jeszcze utwór Daniela Bluma z filmu Słodki koniec dnia. Tu z gościnnym udziałem Leszka Możdżera. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Prawdziwy talent show z żonglerami i tańcami. Radiowy romans improwizowany. Pierwsze w historii radia prezentacje teledysków i Muzeum Polskiego Suchara. Będą aktorzy kabaretu Na Koniec Świata i Lala Poland. Improwizatorzy z warszawskiego klubu komediowego Bartosz Gajda oraz gwiazdy kina i telewizji. A także muzyka, jakiej nigdy nie usłyszycie w żadnym radiu. To jest zupełnie inne popołudnie. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Zapraszam, Michał Migała. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej. Tylko do wtorku. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii LG. Cena po rabacie to 1425 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Elektroszczotka. Cena po rabacie to 412 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal.